Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 18 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. I dzień już krótszy od najdłuższego i to widać zwłaszcza rano, pisze Misza z Bochni. Za oknem zachmurzenie umiarkowane i tak koło 14 stopni z pociągu relacji Tarnów-Kraków. Pozdrawiam gorąco nasz wierny słuchacz. No rzeczywiście to odczuwalne, jeśli za oknami pochmurno, ale w wielu miejscach tak jak za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce i należałoby oddać sprawiedliwość panu synoptykowi, mówiąc bezchmurne niebo. I w wielu miejscach tak dziś będzie, choć jak za chwileczkę usłyszymy w prognozie, może się chmurzyć. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu i niech to będzie pogodny dzień. Słońce obudziło się pół godziny temu, zajdzie przed 21. Dzień potrwa, no choć to wciąż

taka sytuacja. 10 po piątej. Pogodowa teraz sytuacja. Na mapie pogodowej w całym kraju polarno-morska masa powietrza. Na północy kraju chłodniejsza, na południu cieplejsza. No, dziś ma być pogodnie. Nie żałujmy sobie tego słowa. Słonecznie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim oraz w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a w górach możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnięcie wolno spada, a na termometrach dziś od 19 stopni na wybrzeżu, 23-24 w centrum, najwyższa temperatura do 27 na Podkarpaciu. Z moich wad jestem rad, przywiązałem się już do nich. Wierne tak są, pomagają mi żyć. Dymu łyk, dawka i mały koniak obok stoi. Z małych stresów, bez adresu, leczę się w nich. Z moich wad jestem rad, mam ich tyle co i zalet. W sam raz na wiek wykształcenie i płeć. Bez tych wad szedłbym w świat, ale życie nie jest rajem. Zgubi anioł skrzydeł staniol, nim dojdzie gdzieś. Chyba żeby przyszła ta niespodziana jedyna, odmieniła barwy dnia. Może zmieniłbym się, a tak. Z moich wad jestem rad, nie porzucę ich tak łatwo. Gdy żyję sam, cieszę się, że je mam. Dym, łyk, kawka i przygaszone w barku światło pomagają, utulają na kilka chwil. Może kiedyś przyjdzie ta szarooka i miła, zburzy mój wygodny świat z małych zalet pospolitych wad. Ale nic jeszcze dziś się nie stało, może jutro stanie się coś, zacznę dla kogoś żyć. Z moich wad jestem rad, grzeją mnie jak dobre futro. I czekanie zwracają mi. Małe harce na gitarce i nie tylko. Krzysztof Kiliański i jego sposób na czekanie. 14 minut po godzinie 5, to co dziś przed nami. Dziś na trzydniowe posiedzenie zbiera się Sejm. Posłowie mają się zająć m.in. przygotowanymi przez PiS zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. O 11 kontynuacja ubiegłotygodniowego posiedzenia Senatu. W porządku obrad głosowanie nad nowelizacją ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa posłowie rozpoczną dziś pracę nad projektem ustaw mającej zwalczać zagrożenie afrykańskie Gdańskim Pomorem Świń. W tym miesiącu projekt autorstwa resortu rolnictwa przyjął rząd. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w czerwcu. Te dane poznamy o 14. Dziś drugi dzień wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Księżna Kate i książę William spędzą dzień w Gdańsku, gdzie przespacerują się długim targiem, odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności oraz Teatr Szekspirowski. Wcześniej jednak odwiedzą Muzeum Stutthof na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. A z zagranicy premier Izraela rozpoczyna wizytę na Węgrzech. Przypomnijmy, to pierwsza wizyta izraelskiego premiera na Węgrzech od czasu upadku komunizmu w 1989 roku. Jutro zaplanowano rozmowy szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej z izraelskim premierem. Weźmie w nich udział m.in. polska premier. A zarówno w czasie spotkania z węgierskim premierem, jak i w trakcie jutrzejszych rozmów z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej jednym z głównych tematów mają być sprawy bezpieczeństwa. Wiele z tych wydarzeń do usłyszenia w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. No a ten pierwszy serwis o godzinie 6 to już za 45 minut. Kwadrans po 5. No to szybciusieńko. Może w 3 minuty zdążymy taksówką w tej i z powrotem po dzisiejsze gazety. Na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Muszę wyróżnić pana Jacka, bo jest chyba najszybciej reagującym na bieżące słowa redaktorka, piszącym, odpowiadającym budzikomaniakiem. Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękuję, a pan Jacek krótko i na temat. No, no, się powodzi taksówką po gazet. A kto Boga temu zabroni? Mogłem jeszcze dodać, reszty nie trzeba. Bardzo dziękuję, panie Jacku. 19 po 5. No to zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Tu Michał Szulczyński pisze, że reakcje władz PiS na poniedziałkową debatę zorganizowaną w Sejmie przez opozycję, w której wzięli udział znani prawnicy, można czytać jasno. Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza się przejmować niedzielnymi protestami przeciwko zmianom w sądownictwie. W sprawie prac nad kolejną ustawą o Sądzie Najwyższym PiS będzie nieugięty, ale dla osłody władze partii zdecydowały się wycofać z wprowadzenia opłaty paliwowej, przez którą miała podrożeć benzyna. Czas próby prezydenta Piotra Dudy. Tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że spada liczba zakładanych spółek. Według Krajowego Rejestru Sądowego od początku roku do końca czerwca założono ponad 23 tysiące spółek. To o blisko 10% mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku i to pierwszy spadek tego rodzaju od 2014 roku. Puls Biznesu stawia pytanie, dlaczego spada liczba zakładanych spółek, skoro mamy dobre wskaźniki makroekonomiczne, m.in. wysoki PKB oraz niskie bezrobocie. Według ekspertów spadek liczby zakładanych spółek wynika z uszczelnienia systemu podatkowego. Co pewien czas rząd wprowadza kolejne instrumenty uszczelniające i utrudniające wyłudzanie VAT. Odstraszająco może też działać zagrożenie karą do 25 lat więzienia za posługiwanie się fikcyjnymi fakturami dużej wartości. Zdaniem specjalistów to sprawia, że powstaje mniej spółek, które mogą służyć do dokonywania oszustw podatkowych. Powstaje coraz mniej spółek, o tym dlaczego, na łamach Pulsu Biznesu. A jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Uszczelnienie systemu podatkowego przynosi efekty. W ubiegłym roku do Polski trafiło zauważalnie mniej papierosów z przemytu. Rynek nielegalnie wytworzonych i podrobionych papierosów zmalał po raz pierwszy od wielu lat i to wyraźnie, podkreśla dziennik. Zdaniem branży tytoniowej szarą strefę udało się ograniczyć dzięki trzem rzeczom. Pierwsza to brak podwyżek akcyzy. Obecnie ceny są stabilne i drugi rok z rzędu spożycie papierosów na osobę wzrosło. Drugim powodem spadku przemytu są lepsze kontrole na granicach, komentuje przedstawiciel jednego z koncernów tytoniowych. A i wreszcie, jak dodaje branża, poprawiła się kontrola obrotu suszem tytoniowym, a to pozwoliło ograniczyć liczbę nielegalnych fabryk. Szara strefa ulatuje z dymem. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły do gazet. Coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy powracać. Ważne tematy, bieżące tematy. Także w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Polecamy. No właśnie. I zapraszamy. 21 minut po godzinie 5. Muzyczne kalendarium. To już za chwilę, ale wcześniej prawdziwie męskie granie. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika. Z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę. A sąsiadka sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. We'll be right back. 24,5 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1482 roku zmarł Szymon z Lipnicy, błogosławiony kościoła. Wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy, który to zmarł 535 lat temu. W 1610 zmarł Caravaggio, włoski malarz, a w 1898 roku Maria Skłodowska-Curie oraz Piotr Curie odkryli polon. 99 lat temu urodził się Nelson Mandela, afrykański polityk zaangażowany w walkę z apartheidem, były prezydent i szef rządu Republiki Południowej Afryki, przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1993 roku, zmarł w roku 2013. W 1921 urodził się John Glynn, amerykański lotnik, astronauta i polityk, senator. Przypomnijmy, że w 1962 roku został pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury. Zmarł w roku 2016. W 1927 roku urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor teatralny i filmowy. Zagrał m.in. w filmach Pokolenie, Pan Wołodyjowski oraz Niewinni Czarodzieje. Zmarł w 1992 roku. W 1928 otwarto transpirenejską linię kolejową, a podróżujący z Paryża do Madrytu przejeżdżali pod Pirenejami tunelem długości blisko 8 km. Dziś 89. rocznica otwarcia tej niezwykłej linii kolejowej transpirenejskiej. 14 lat temu wyłączono na zawsze ostatni pracujący komputer Odra 1305. To był rok 2003. A jeszcze pamiętamy o reformie podziału kraju na 16 województw. Weszła w życie ustawa o podziale właśnie na 16 województw. Wspominamy 19. rocznicę tego wydarzenia. No, niby to było wczoraj, może przedwczoraj, a tu masz ci rok 1998. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Pamiętamy rzecz jasna o urodzonych 18 lipca i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Aktor, satyryk, ale także biegacz. Od dziś 80-latek. Pan Jacek Fedorowicz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Piosenka o mężczyznach. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że ma w sobie coś. Wystarczy, że czasem zamruczy ktoś basem z was kolego, ciekawy jest gość. Chłopcy mają kompleksy, oblegają bebeksy, tu szampony kupują, tam kremy. To bez sensu metoda, krem urody nie doda, zresztą po co uroda, gdy wiemy. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma chód. Gdy w kuchni się krząta czy sprząta po kątach, w domu zawsze roboty jest w brud. Baba pudrem się przytrze, wie, że baby są brzydsze, więc nie może wyjść na dwór tak sotę. Chłopak nawet wprost zwany jest ogólnie staranny, estetyczny nie tylko w sobotę. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że wdzięczny ma gest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie przeszkadza. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu pan Jacek Fedorowicz z najlepszymi życzeniami. Już prawie 5:30, pora na prognozę pogody. W całym kraju polarno-morska masa powietrza, na północy kraju chłodniejsza, na południu cieplejsza i to za chwileczkę będzie do zaobserwowania, także jeśli chodzi o wartości temperatury, a dziś pogodnie, no, słonecznie, choć na Pomorzu Zachodnim oraz w górach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a w górach możliwe także burze. Zawsze coś. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, a ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i coś, co nas chyba najbardziej interesuje w wakacje, lato, podczas urlopu. Ileż tam nad morzem, ileż tam. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza na wybrzeżu i Pomorzu wyniesie do 19 stopni. W centralnej części kraju do 23, no może 4, a na Podkarpaciu dziś najcieplej, biorąc pod uwagę ogół kraju, do 27 stopni. Let's go. A jakie ma być tegoroczne lato ciąg dalszy? Państwo zapytowują, między innymi pani Kasia, która to mówi. Odliczanie trwa 2 dni do jastarni. Pogoda zamówiona, znaczy się ma nie padać. Na to życzymy tej pogody w całej Polsce. A Polska przed chwileczką Kultu w związku z urodzinami Irka Weryńskiego. Basista Kultu, wcześniej związany z Brygadą Kryzys, kończy 57 lat. Jest też uważany za jednego z ojców polskiego punka. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, również te zagraniczne. Pamiętamy, że Daron Malakian, basista, wokalista System of a Down, także ma urodziny. Nie okrągłe, ale jednak. Wszystkiego co najlepsze. Trusted Hollywood. Should've never gone. Będzie pogoda, będzie. Pogoda jest zawsze. No właśnie, tego się trzymajmy i bardzo dziękuję pani Ani za poranny sygnał. A najważniejsza? Oczywiście, pogoda ducha. System of a Down. No, znam takich, którzy zrobili głośniej z płyty Memories Lost in Hollywood. No bardzo się cieszę na 42. urodziny Darona Malakiana, basisty i wokalisty formacji. No a teraz powiedziałbym lżejsze brzmienie, choć rocznikowo... Dobra, nic nie mówiłem. MIA, brytyjska wokalistka pochodzenia lankijskiego, ma dziś urodziny i też znam takich, którzy potrafią fantastycznie bawić się przy tym nagraniu. To po pierwsze wspominając także obrazek do tej muzyki, no i przy okazji robić głośniej. Czemu nie? Chyba, że sąsiedzi coś mają naprzeciw, przeciwko, naprzeciw. Za 18:06. Urodzinowa również w muzycznym kalendarzu. Za kwadrans szósta. Państwo przypominają między innymi pan Stefan. No, już dzisiaj chyba nie damy się w to wrobić. Pan Stefan też. Znaczy się urlop zaliczony i zadowolony, bo hasło do komputera, do systemu zapomniane, a dział IT od 7 czuwać. No już wczoraj to przerabialiśmy, chyba dziś nie będziemy powtarzać. Sygnały między innymi od pani Justyny, która to parzy kawę dla naszego budzikowego grona. Bardzo gorąco pozdrawiamy i pięknie dziękujemy. Myślę, że to przecież nie lada wyzwanie wziąć zastępstwo i to w czasie urlopowanym, wakacyjnym właśnie. Bardzo serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami wtorek, 18 lipca. Dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A, Państwo pytają, bo cykl spotkań z Punk Rockiem, z Jarocinem w ranku się kończy. I co dziś? Czego można się spodziewać? No coś mógłbym powiedzieć, ale przyznam szczerze, że tak nie za bardzo chciałbym zdradzać szczegóły. Udam, że ja tu nic nie wiem. Nie znam się, nie orientuję się. O, zarobiony jest to właśnie. Trójkowy budzi. Sypy, tych dni, kiedy smutno było mi, sprawiłaś, że wszystko stało się jak najpiękniejszy w moim śnie. Tylko żagle odpływają w błękit nieba, gdy przeminie noc. Wszystko, czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie sny to żagle. Nocoletnie już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego porannego spotkania. Za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne wtorkowe. Zapraszamy do Trójki i Krystian Hanke. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Do jutra.